takže tak čím. Příspěvek bude doprovozen bohatým vizuálním obsahem, na co se těšíme, a přemýšlím, abych našeho hosta představil. Doktor Kalis po studiu klasických jazyků a estetiky na brněnské Masarykově univerzitě věnoval jednak fenoménu dvorské kultury, jednak současné populární kultuře a v souvislosti s tím také estetice environmentu a estetice přírody v posledních letech. A každodennosti. A každodennosti. Děkuji za doplnění. A tímto předávám slovo. Já děkuji svému studentovi bývalému a kolegovi. Řekla bych příteli Dalimilovi a děkuji za pozvání a jsem moc ráda, že jste tady a že vás hodně, vůbec jsem nevěděla, jak to tady vypadá a zatím se mi tady hrozně líbí, vlastně už trošku lituji, že musím odjíždět zítra, ale musím, to nevadí, ale jsem tady dneska ráda s vámi a v podstatě moje přednáška bude taková esteticko-kunhistorickou kulturo něco a obrázková a zároveň to bude trošku taková jako, jak to říct, jako cestovní ruch, protože je začátek prázdnin, tak ještě třeba nemáte úplně plány o tom, kam pojedete a já právě vám, je to trošku taková pozvánka. A je to pozvánka do mého rodného kraje, který je v srdci Českomoravské vrchoviny, které my říkáme Vysočina a jsou to Žďárské vrchy. Takže asi Žďár nad Sázavou, Nové město Zlatá lyže, to jste asi někdy slyšeli, biatlon a takové ty věci. A Žďár nad Sázavou právě hned představím, připomenu svoji vlastně nejdůležitější památkou, kterou je poutní kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Já totiž chci mluvit právě o umění v krajině a především o současném umění tady v téhle oblasti, které svým způsobem si myslím, že nějakým způsobem vědomně či nevědomně, podvědomně navazuje na tu dominantu toho našeho kraje, což je rozhodně architektura, nebo to nejlepší z té architektury, tak je ta barokně gotická nebo goticky barokní architektura Jana Blažeje Santiniho Eichla, nebo Eichla Santiniho, jehož vlastně vrcholným dílem je právě tady tento poutní kostel. Já, protože Dalimil se říkal, že se věnuji environmentální estetice, ale to spíše tak okrajově, takže mám potom i na konci bibliografii, takže jsem nějakým způsobem vlastně čerpala z různých autorů a čerpala jsem mimo jiné z článku Pavla Hájka Česká barokní krajina, co to vlastně je, protože víme, že to baroko se v naší krajině nějakým způsobem zapsalo. On mluví správně o tom, že je to doba vymezuje od té bělohorské, o čase po Bílé hoře do konce 18. století a docela trefně říká, že pro takové to nepoučené publikum to je temno, jezovití a morové sloupy. Jo? To je to, co si tak jako představíme, pokud o tom moc nepřemýšlíme, ale zároveň říká, že barokní krajina už neexistuje a má moc hezký citát. A dokud se zlato křížů neodrazí v příčných vředech nasepjatých rukou v procesí vlekoucích se paralytiků, nebude to barokní krajina, ale jen hra na ní. A naopak, jo, jenom tady jsou nějaké mladší ročníky a vy už jste hodně na těch počítačích a tak vám to tak nehrozí, ale přijít se je syfilis, jo? Tak jenom taková technická poznámka, takže to jsou ty vředy těch paralytiků. A on naopak, ten Hájek mluví, nebo zavádí, nebo používá pojem vlastně land use a je to vlastně způsob, jakým se v baroku, nový způsob, jak se používají, jak se zakládají a jak se vlastně hospodaří v té krajině a zahrnuje tam louky, pole, lesy, ale i sídla, také průmysl. Mluví o architektuře sakrální i profání, o stavbě komunikací, parků a alejí. A spojuje to s tou pobělohorskou situací, kdy vlastně na tu uprázdněnou půdu přichází nová šlechta a ta na ní volně operuje, začíná hospodařit ve velkém, začíná vlastně, v podstatě on to spojuje s začátkem průmyslové revoluce ve smyslu velké výroby, vznikají pily a tak dále, tyto vlastně nové věci a ta krajina se zásadně oproti středověké mění. On říká, že to, co nazývá Bohemia Sancta, ten kraj, je to vlastně tribuna agitace víry a prezentace moci. A zajímavé je, že říká, že baroko už nedovoluje divočinu. A pokud ano, tak ta divočina je formalizovaná. Vzpomeňte si na středověkou divočinu, na divoké lesy, vzpomeňte si na dvorské romány, kdy vlastně les rovná se nebezpečí, buď vás tam sežere nějaké zvíře, nebo vás přepadnou loupežníci, anebo i nějaká bytost nadpřirozená. Když si vzpomenete třeba na dvorské romány, Ivén, tak tam vlastně na začátku ten jeho bratranec bojuje s nějakým obrem a vůbec jsou tam kouzelné studánky, víly a různé, tak víly většinou nic moc nedělají, i když taky mohou, protože to mohou být nějaké zase zlé víly, nebo dneska jsme měli ty čarodějnice a divé ženy, které odnáší ty děti do těch lesů a podobně. A pokud teda divočina je, tak je to taková ta už jako kvazi divočina, kterou má třeba šlechta proto, aby tam pořádala hony a podobně. Což ale není novinka, já jsem si přitom vzpomněla, protože jak Dalimil říkal, jsem studovala klasické jazyky, jestli znáte řecký spis od Xenofona o Kýrově vychování, tak tam se vlastně píše, že když Kýros byl malý, tak byl vlastně vychováván u svého dědečka a ten mu udělal takovou oboru, aby on tam mohl si jako cvičit jako chlapec, jako princ, střelbu. A ten Kýros jako dítě si ale všiml brzy, že ta zvířata jsou taková jako chromá, nemocná a stará, že tam prostě dědeček dal tady ten odpad, aby ten chlapeček je lépe mohl pobíjet, jo, aby to měl snažší. Tak šel za tím dědou si stěžovat, že to teda jako nejde, že se mu to nelíbí, že nechce mít tady nějaký takový slabší kusy, že chce už jako střílet i opravdový, tak dědeček to pochopil a poslal ho potom do normálního lesa. Zároveň Hájek hezky říká, že baroko můžeme charakterizovat trošku ironicky jako první triumf zahrádkářů, triumf štábní kultury a dokonce je to doba, kdy vlastně on říká, tady jsme začali poroučet větru dešti, ne za komunistů, ale tady vlastně se ta krajina radikálně mění. Ta proměna krajiny je vlastně proměna kontinuální krajiny v krajinu takzvanou mozaikovitou. Ta krajina se začíná parcelovat. Někde je les, potom je pole, potom je louka. Má to nějaké, vlastně je to odděleno body a liniemi. Máme tady jakési hranice území. Už to není, že to tak přechází volně, tak nějak divoce, ale právě ta krajina se začíná tak nějak jako domestikovat a začíná se až jako třeba geometrizovat. Zároveň to se mi líbilo, teď jsem četla, to já vždycky využiju tak ty materiály z těch posledních dnů, tak jsem dělala recenzi kolegyni Haně Řehulkové, to je doktorka moje kolegyně z estetiky a ona teď psala nějaký článek o Heideggerovi, bytí, bytnost a tak dál a měla tam i Patočku a Husserla a já jsem si z ní vytáhla s jejím svolením, takže ještě to nevyšlo, ale vlastně to souvisí s tím Patočkou, tak tady mám citát. Proto se i na cestách, které nás provází od někud někam, udomácňujeme, abychom se nestratili z okrsku lidského. Příkladem toho bývala boží muka podél cest. Ačkoliv byla spojena i s praktickou funkcí, dávala těm, kteří po nich kráčeli, také vědomí toho, že jsou stále v krajích svých spoluvěřících, nebo ještě obecněji, že i na opuštěné cestě jsou doprovázeni Bohem. Jo? A boží muka, klasická stavba. Barokní. Tak já už jsem mluvila o tom, že vlastně na té naší Vysočině dominantou vizuální dneska je ten poutní kostel svatého Jana Nepomuckého, jehož autorem je Jan Blažej Santýny Eichel, který žil na přelomu 17. a 18. století. Jenom nevím, jak moc ho znáte, u nás my ho jako známe všichni a říká se, že ta Zelená hora z těch barokních staveb po Praze je jako druhá nejvýznamnější, ale řekla jsem to v knížce o tom žďárském baroku, tak to je jasné, že se to tam tak jako píše, takže to si přeberte, možná kdo je ze Křtín, tak by řekl něco jiného. Já bych jenom ráda uvedla na pravou míru to, co se vždycky řeší. Takže co to jeho podivné příjmení? Tak je to tak, že vlastně jeho dědeček přišel do Čech z města, které se dneska jmenuje Roveredo, nebo i tehdy se jmenovalo Roveredo, a to leží na břehu Luganského jezera. A Luganské jezero se rozprostírá dneska mezi Švýcarskem a Itálií. A to Roveredo se v té době, kdy tady ten dědeček se tam narodil, tak už nevím, jak se jmenoval, možná Antonio, nebo nějak to bylo na A, ale nepamatuju si, myslím, že Antonio. Ten dědeček tam teda žil a tehdy se tomu městu Roveredu německy říkalo Eichel. Takže když on odešel do Čech, odešel do Prahy, tak vlastně jako si říkal, fakt si myslím, že Antonio jako Eichel, jakože Antonio z Eichlu, jako já bych byla Lenka z Radňovic třeba. Jo? A takže tady vidíte, ten prostřední obrázek je přímo nákres, který je Santiniho. A tam vedle vidíte, to je vlastně důležité, ten půdorys, kdy vlastně uprostřed máme ten chrám, který je pětihvězdicový a ten symbolizuje Jana Nepomuckého, protože když se topil, tak se prý nad ním objevilo 5 hvězd a okolo je 10 ambitů a 10 hvězd zase je vlastně Panna Maria. A dokonce jsem někde našla, to se mi líbilo, a na tom vidíme, že to je to pojetí jako goticko-barokní, že někde jako i ten Santini o tom psal, že to je spojení Dobropána a Venuše. Jo? Dobropán je Merkur, to je staré jméno pro Merkura, to znamená ten Nepomucký jako Merkur, a ta Panna Marie jako Venuše. Jo? Takže máme tady tu symboliku i vlastně astronomickou, astrologickou. Santini sám na tom Žďársku a ve Žďáře je autorem více staveb. To jeho působení souvisí s postavou, která je důležitá. Byl to tehdejší opat Václav Vejmluva. Já si ho lehce představuji, protože jak učím středověkou estetiku, jako Sižéra, i když méně namyšleného, a taky teda nepostavil Saint-Denis, ale postavil tady Zelenou horu. Myslím si, že lidi ze Zelené hory znají, nebo ze Žďáru znají Saint-Denis, myslím, že lidi ze Saint-Denis nebo tak jako neznají Zelenou horu, ale to zase nebudeme probírat. Nicméně tento opat byl výborným manažerem a hospodářem, tak jako Sižer, a vypracoval se z pozice kuchtíka, jo? Takže jako opravdu jako ze spodu prošel si všechny ty funkce a když v roce 7 na to tam mám potom dál. Jo, v roce 1719 byl otevřen hrob Jana z Pomuku a našel se ten neporušený jazyk, znáte to, zpovědní tajemství a tak dál. Tak hned ten rok vlastně Vejmluva pojal myšlenku a začal ji realizovat, nebo Santini ji začal realizovat a začala stavba toho poutního kostela. K tomu se hned vrátím, jenom jsem chtěla říct, že teda těch staveb máme více. Tady na tom levém obrázku vidíte klášterní statek, který do dneška, to vidíte, že jsou tam takový ty plastový balíky, nebo nevím, jak moc to vidíte, jo, vidíte plastový balíky, vy vidíte plastový balíky, tak ale ten tvar, já vám to řeknu, to bychom tady byli dlouho, už jsem zdržovala dost, ale je to statek, který se jmenuje Lyra. Když jsem to teď řekla, tak tu harfu tam vidíte trošku, jo? Tak jako to. A to druhé, to je kostel kaple svaté Barbory, ta je ve středu Žďáru, pak to je třeba kostel v Običtově, to je kousek 10 km ve tvaru želvy a tak dále, jo? Takže to je ta barokní gotika. Tak a já už jsem mluvila, o tom už jsem mluvila, takže začíná se stavět 1719, mluvila jsem o těch 5 hvězdách, 10 hvězdách, chrám se vysvětil 1722, nebyl ještě dostavěný a kanonizace Nepomuckého proběhla 1730. Tak, doporučuji navštívit, je to opravdu velice pěkné na výlet, je to monumentální, je to nově rekonstruované, zajímavé, krásné, plus vlastně se to tyčí nad tím klášterem, který je dneska zámkem, a i tam je to stojí za to, a pokud jste příznivci moderního tance, tak každoročně tam manželka našeho knížete Kinského, to je francouzská paní, která je bývalá tanečnice, má festival moderního tance a ten začíná příští čtvrtek a 11. a bude do příští neděle 14. Každý den je tam program, něco se platí, něco ne, něco je na zámku. Je to moderní výrazový tanec, tak kdybyste třeba jeli okolo, stojí to za to. Jmenuje se to korespondanc jako korespondance, jo? Tak, ale já s tím nesouvisím, jenom se mi to líbí, jo? Tak, a půjdeme dál. Já jsem mluvila o té krajině barokní, samozřejmě tu můžeme trošku kritizovat, našla jsem zase hezký článek, nebo text od Pavla Trpáka, krajina sakrální, animální a profání, a ten hezky krajinu popisuje jako palimpsest, to znamená, je to vlastně jako ten pergamen, který je stále vyškrabáván a překrýván dalšími a dalšími vrstvami, což když se na tu krajinu podíváme dneska, kdekoliv, můžeme se podívat v Losinách a tak dál, tak je to pravda, máme ty různé kulturní, historické vrstvy. On mluví o současné desakralizaci prostoru a s tím já nesouhlasím, ten text je trošku starší, uvidíte sami, že jsem našla naopak sakrální objekty. On také mluví o paměti krajiny, to možná není tak důležité, a sám také mluví o línii, geometrii, o té geometrii bodů a linií, on mluví o té původně pohanské, která je přepsaná sakrálními stavbami nebo zničená, ale to my všichni známe, že se přepisují pohanské rituály těmi křesťanskými. Vánoce slavíme oslu na vratu jako narození Krista a Velikonoce zase tamto jaro a rovnodennost a tak dále, známe to, můžeme si toho takhle navzpomínat hodně. Nicméně mně se pro mou prezentaci líbil koncept Wendy Drozenové, která tady byla zřejmě před včerejškem a bohužel jsme se nepotkali, tak jestli ji někdo znáte, takže ji zdravím, neznám ji, ale čerpala jsem z ní. Velice to bylo pro mě příhodné, protože ona mluví o triádě v krajině, která je důležitá, a to nejenom v evropském kontextu. Nemluvím moc rychle, dobrý. Dobrý, jo. Nejenom v evropském, ale třeba i v kontextu východu a Asie. A to jsou vlastně tři veličiny krajiny, totiž hora, voda a strom. Hora jako symbol výstupu, můžeme si říct i třeba duchovního a tak dále, nějakého výstupu naše duše, známe to z Augustína a tak dál. Voda, která očišťuje, ať už je to potůček, nebo moře, nebo oceán, odmývá to špatné, a strom jako symbol plodnosti, plození, budoucnosti, cyklus a tak dále. Mluví o krajině jako metafoře a krajině jako zrcadlu dobroty boží, a my všichni známe toho svatého Pavla, pořád se to cituje, ty symboly, že nyní vidíme nejasně jako v zrcadle, pak však spatříme tváří v tvář, a na cokoliv středověký člověk popatřil, tak to nebylo jen tak, ale znamenalo to něco jiného. To jsem si vzpomněla u kolegů, když mluvili přede mnou, tak mluvili o podzimní listí, které není jenom výsledkem nějakého chemického procesu zřejmě, stárnutí, ale zrovna Johann Heitzinger v tom podzim středověku píše, že vlastně, jak si představujeme ten anagogický smysl, ten přesah, že i lidé, kteří třeba nejsou věřící, tak když vidí to padající listí, tak je něco tak jako zasáhne a najednou něco se jako děje víc. Takže to by byl víc ten ambient než ten narrativ asi. Vzpomněla jsem si na Rickera a jeho kosmické symboly, ale to asi můžeme nechat. Kolegové mluvili o indexech, já mluvím spíše o symbolech, a určitě bych v souvislosti s tím mým tématem připomněla klasiku naši notorickou Mirsa Eliad a posvátné a profání a jejich prolínání. Tak, nicméně pojďme již dál, a máme tady tedy tři veličiny: horu, vodu, strom, a já vám ukážu, jak je hora, voda a strom, jakým způsobem figuruje v tom umění na Vysočině. Je to vlastně oblast okolo mé, nechci říct rodné vesnice, narodil jsem se v Porodnici, ale jako by vesnice, z které pochází rodina mého otce. Začneme tedy horou a začneme na hory vedou křížové cesty. Jako první jsem zvolila křížovou cestu ve Slavkovicích, vesnice 2 kilometry od té mojí. A autorem křížové cesty je Pavel Tasovský a vlastně základem té křížové cesty je tento farní kostel, poutní kostel Božího milosrdenství a svaté Faustiny. Podívejte se na něj, jeho vlastně tvůrcem je architekt Ludvík Kolek. Ludvík Kolek na Jižní Moravě byl velké jméno, především v době za komunismu, vlastně stavěl hodně kostelů, byl velkou hvězdou v 70. a 80. letech. Nám, Moravákům, je známý kostel v Senetářově, v Břeclavi a tak dále. Nicméně, co je nutno říci, tyto kostely vznikaly v 70. a 80. letech a vlastně, když se podíváte a podíváte se i na ten současný, tak to vypadá pořád stejně. Jo? Všechno to jsou vlastně tak trochu Bajkonury, je to prostě ta kosmonautská vzletová dráha, jo? Takže on to vlastně staví hodně podobně, a řekla bych, že to, co bylo v těch 70. a 80. letech odvážné, i když pokud cestujete třeba po Polsku, tak tam najdete tady takovýhle Bajkonurů taky spoustu, takže ono to nebylo tak úplně nové, ale nějakým způsobem to odvážné bylo, tak si myslím, že v roce 2008 už je to dost anachronismus, nicméně, protože tam znám nějaké obyvatele té vesnice, tak oni prostě řeknou, tohle je to moderní, my nechceme to staré, my chceme to moderní, ale to, že už je to 40 let jako, jo, že už to 40 let není moderní, nebo už to není tak nové, ale prostě zkrátka takto. A samotná ta křížová cesta tedy potom vede nad tím poutním kostelem a jejím vrcholem je potom ten kříž vpravo. Takže to je dílo kováře Pavla Tasovského z náměstí nad Oslavou, který, jakoby řekněme, přesahuje ten lokální význam. V mojí vesnici, ta je velice specifická, máme též křížovou cestu, sami vlastně vidíte 2009 Slavkovice, tak Radňovice o 2 roky později, jo? My tak trošku je to taková jako rivalita, jenomže naše vesnice měla asi, jako naše vesnice to má takové trošku složitější a proto i ta realizace je taková zajímavá. Když se na to podíváte z dálky, tak na tom celkem není až tak nic špatného, vidíte tam nějaký kámen, to je lokální kámen, potom je tam nějaký vlastně železný rám s křížem a v něm je obrázek. Právě bohužel tento obrázek považuji za velký problém, já vám ukážu hned proč, protože já jsem tam byla schválně minulý týden a všechno jsem si to poctivě nafotila, protože když se podíváte blíž, tak to vidíte vpravo, tak ty obrázky jsou nějaké divné. Zkrátka, jak ty obrázky vznikly, dozvěděla jsem se to až tento týden. Kovář, autor té železné součásti, chtěl najít nějaké vhodné obrázky. A sám asi nemaluje, ale při svých návštěvách jiných kostelů objevil, že v kostele kousek od Tišnova v Rašově existuje křížová cesta, kterou vytvořil místní amatérský malíř Stanislav Konečný v roce 2000, který se inspiroval starou křížovou cestou, kterou rašovští nechtěli spravovat, nebo už to možná nešlo, a tak to jako sám tak přemaloval. Tento náš pan kovář Antonín Dvořák do Rašova odjel a tuto křížovou cestu Konečného přefotil. Nevím čím, jestli to byl mobil, ale pardon, jako, tak bych řekla, že to byl jako mobil takovýhle mobil s tímto foťákem, anebo nějakým fotoaparátem, který pan Dvořák, už starší pan, někde našel doma, protože si myslím, že i můj iPhone SE by to vyfotil lépe. Jo? To znamená, bohužel teda, že vidíte, že ty obrázky, když to zvětšili, tak to rozrastrovali, takže ten bližší pohled zkrátka není úplně nejlepší, ale zase, když to pak vidíte z dálky a moc to neskoumáte, tak vidíte, že každé místo je opatřené lavičkou a je tam skutečně hezká krajina. Takže kontemplace ano, ale moc na ty obrázky nehledět, jo? Tak, je to zalaminovaný, pozor, je to zalaminovaný papír, jo? A navíc, bohužel, jak jsme na té Vysočině, oni to mysleli dobře, že to vydrží ty větrnostní podmínky, ale asi na tom obrázku uprostřed už vidíte, že dole už se jim to tam lehce nějak jako kazí, jo? Tak uvidíme. Ale na druhou stranu, to může být snadno nahraditelné nějakými novými obrázky, jo? Mm-hmm. Vidíte, že u obrázku číslo 1 se schází kouřící mládež tam jako za obrázkem. Tak, no. Já jsem myslela, že když tam budu fotit, že odejdou, ale ne, není tak. Dobře, nepochopili. Ta křížová cesta je zakončena potom 3 kříži a zase lavičkou, tam jsou nějaké ještě modlitby a vidíte ale, že ten pohled do té krajiny je skutečně nahrává nějaké kontemplaci a je pěkný, takže tohle je plus. Součástí ovšem, nekončíme u bizáru, já jsem to slibovala, součástí této křížové cesty je ještě jakoby na konci vesnice jeden objekt a to je Lurdská jeskyně. Lurdskou jeskyni v roce 2014 na svém pozemku vybudoval pan Jarolím Dostál a jak vidíte, je to taková ta klasická lurdská jeskyně a je to součást křížové cesty a máme tam i návštěvní knihu, lavičky, takže tam můžete napsat, jak se vám to tam líbilo, jo? Takže je to součást, když jdete, ta křížová cesta vede vpravo od toho a tady máme samozřejmě panenka Maria a tak dále. Lurdy, tak to je Bernardeta, že? Ta dívka, která se zje, že? Bernardeta. Tak to jsou všechno plastové, tak ty vydrží a tak dále. A sám pan Dostal to teda postavil sám a jak říkal mojí mamce, tak on to do kostela moc nechodí, ale jak jezdil s manželkou do Chorvatska, tak to tam často viděl a líbilo se mu to tam, jo? Takže říkal, že i my, když nemáme to moře, tak bychom mohli mít aspoň jo? Takže máme Lurdskou jeskyni, takže můžete přijet na Lurdskou jeskyni. Jdeme dál a pokračujeme. Teď už vlastně spíše profání monumentem a to je monument Radka Jaroše u hory nebo uskáli dráteník. Nevím, jestli znáte horolezce Radka Jaroša, asi jste o něm slyšeli. On zdolal všech těch 14-8 tisícové Himaláje a tomu se nějak říká koruna Himaláje a potom má ještě korunu světa, to jsou zase nějaké ty jiné kopce. On je rodák z Nového Města, vlastně zaplatil za to dvěmi prsty, kterým vytvořil parte, to já jsem viděla, že se loučí se svým na nohách, co nějakým prsteníčkem a pan prsteníček a pan prostředníček oznamují a tak dále. Nicméně jeho přátelé právě na počest zdolání těch kopců mu nechali vybudovat tento monument. Na té čtyřmetrové stéle, nebo menhíru, nebo co to je, jsou to kameny z blízkého okolí, tak jsou napsané, vy to bohužel nevidíte, ale vy to taky nevidíte, tam jsou napsané jména všech těch hor a roky, kdy je zdolal. Ono to fakt, je to tam vytesané, takže to nevidíte. A předtím, to se mně líbí daleko víc, tak je vlastně takové pítko pro ptáčky. To mně připadá, jako, že tam mohlo být jenom to pítko. Autorem je výtvarník Jan Svoboda. Zbudilo to velkou nevoli, když se to v roce 2015 instalovalo, zvláště u víkendových návštěv obyvatel obce Blatiny, která vlastně tam leží. A asi znáte slovo lufťáci, takže to jsou lidé zrovna tady, protože jsme na Českomoravském pomezí, tak jezdí jak z Brna a z Prahy. A protože jsou tady hodně drahé baráky už teďka a tak dál, tak sem jezdí i hodně architektů a takových lidí, takže ti si myslí, že do toho můžou mluvit, i když jako nemůžou, takže se to tam nějak bouřilo, ale je to tam. A sám pan Radek Jaroš tam pozuje a vlastně ten vrchol dráteník, u kterého to je, tak to je vrchol, kam on poprvé vylezl jako horolezec. Mám tady ještě jednu poznámku, takovou bych řekla důležitou. Tak jako je Česká republika zamořována rozhlednami na kdejaké prostě dneska planině, kdy jako vlastně nikam moc nevidíte, tak na té Vysočině se to neděje, protože my právě máme ty skály. Jo? Takže tady v té oblasti kolem ta jména, nevím, Sněžné, Herálec, Svratka, Svratouch, něco možná z toho znáte, to tady asi z celé republiky, tak tam všude jsou skály, ale nemáme tam ty rozhledny. Nejvyšších je 9 skal, 942 metrů. Tak, pojďme dál, takže takhle to vypadá v zimě a tak dál. Jdeme na další živel a to je voda. Já tady mám vlastně zase ukázku pod tím poutním kostelem, nebo mezi poutním kostelem a tím klášterem, který je dneska zámek Kinských. Byl vybudován už v baroku konventský rybník, realizoval ho také Santýny a u něho vlastně nemáme žádné takové jako konkrétní sochy nebo objekty, ale já jsem to vybrala proto, že vidíte, že vlastně já vám chci ukázat, jak ten poutní kostel opravdu dominuje, on je vidět hodně daleko a že on sám je součástí vlastně mnoha míst okolo a stává se vlastně opravdu dominantou. Je zajímavé, že v době komunismu ta hora zelená zarostla a tam byl les. Já když jsem ještě byla dítě, tak tam byl hustý les a komunistům to moc nevadilo, že to není vidět. Ten les se vykácel asi v roce 94 a 5 a bylo to zase za velkých jako debat památkářů a místních obyvatel a tak dále, protože se argumentovalo tou historií, že vždycky ty barokní místa byla holá a tak dále. A zase potom ekologové říkali, že tam je ten les a tak dále. Ale podle mě to rozhodně tomu prospělo. Jo, já si myslím, že to nevadí. Navíc tam byla vlastně ta smrková monokultura, která není původní, jsou to ty nálety a tak dále. Takže si myslím, že je to dobře a že to skutečně vypadá výborně. A na druhé straně potom vlastně vidíte, že přímo už vlastně jedna ta budova toho zámku je oproti tomu a vlastně tvoří to krásné, vlastně jakoby krásnou součást toho rybníku, toho vodního živlu. Totéž nemohu říct o jiném umělci, jak jsem mluvila o tom, že česká krajina je zahlcována, nebo já nevím, jak bych to řekla, no nějaké ještě horší slovo, zamořována, výborně. Jak je česká krajina zamořována rozhlednami, tak Vysočina je zamořována sochami Michala Olšiaka, jo? Bohužel, jestli ho máte rádi, nebo je to současný umělec, je ročník 78, tady mám právě vodní živel a ta jeho tvorba, tady vlastně máme obec Račín, je tam rybník Jordán, tak tam uděláme raka, jo? Raka toho prostě, tady toho stylu, já jako o tom moc ani nechci mluvit, chci vám to ale ukázat, protože je to tam velmi populární. Tady máme hraniční kámen mezi Žďárem a Polničkou, takže máme tam orlici, z které, zvlášť na tom pravém obrázku vpravo, a jo, vidíte, co tam ta větev, jako ten falický symbol. Si myslím, že to mě vyšlo docela hezky, já jsem to nejdřív chtěla skrýt, ale myslím, že jsem to naopak tam nechala. Jo, takže máme tam toho lva a máme tam tu orlici, český lev, moravská orlice, kámen Bohemia, Moravia a tak dále. Sochy jsou betonové a hraniční kámen je z pískovce, ale to samozřejmě nekončí. To máme na Vysočině další a další a další. A nejenom, že tedy tam máme mnoho, ale turistické centrum ve Žďáře nad Sázavou s podporou Ministerstva pro místní rozvoj, tady máme, tak vytvořilo projekt, který se jmenuje Putování po sochách Michala Olšaka. Ten byl podpořen projektem, cituji, zvýšení povědomí o turistické oblasti Koruny Vysočiny, jo, takže stáváme se prostě nějakým Las Vegas bez Las Vegas, jo. Podpořilo to Ministerstvo pro místní rozvoj a co je vlastně jako součástí, je tady ta hrací kartička, kdy vy chcete získat 20 razítek, takže musíte navštít 20 objektů Michala Olšiaka a pak nevím, pak něco se stane, já. Pak je Olšiaková nirvána možná. A mám udělá sochu, jako možná. Je to součástí živání počtu zájemcov, který můžu historie. Dobře, tak, dobře, takže, tak. Výkladu je více. Výkladu je více. A máme tady poslední živel, a to je ten strom. Tak, jdeme na strom, opět v naší vesnici, kde operuje početná zemědělská, velmi zbožná katolická rodina Tredlerových, který, myslím si, že s těmi počty dětí od 4 do 9 vlastně nám celkem jakoby při volbách to KDU ČSL tam vždycky nějak implementují. A tato rodina, která je zemědělská, nicméně já jejich praktiky znám, takže myslím si, že když nějaké pole 15krát přehnojíte syntetickým hnojivem, tak to úplně jako úctu k půdě nevidím, ale oni si nechali na svém pozemku vybudovat u lípy tady tento objekt. Je to vlastně modlitba a poděkování. Bohužel se mi nepodařilo zjistit tady ten, kdo je vlastně autorem tady té hlavy Krista, protože mi nebrali telefon, protože jsou už ně, ale to byla moje chyba, že jsem se ptala až pozdě. Na druhou stranu, když si sednete vpravo na tu lavičku, tak zase vidíte do krajiny a nevidíte to za vámi a můžete si kontemplovat, takže já tam nějaké pozitiva vidím. Když jsem tam šla fotit, tak jsem si tam sedla a viděla jsem dva zajíce a srnku. Takže to je alternativní Vysočina. Tak. Jiný podobný máme takový objekt, jmenuje se to Strom života v sousední obci, která se jmenuje Jámy. Tady vím, že autorem toho železného kříže, který celkem na té fotce vypadá jako kamenný, ale je skutečně železný, je místní kovář Josef Tulis, rok 2018. Tady je velice hezká vyhlídka. Já jsem teda našla takový kýčový obraz zapadající slunce, ale je to tam skutečně moc hezké. Nicméně, abyste tam došli, tak to zase k tomu dostanete ještě pořádnou dávku duchovního povznesení. A to nikoli v křížovou cestou, ale takzvanou cestou života. Myslím, že to odsud trošku je vidět. Jak vidíte, máme tady desatero, to znamená 10 zastavení. Jo, ty jsou tam jenom vlastně římskými číslicemi, to je dobré. Ale protože místní lidé to chtěli jako otevřít i lidem, kteří nejsou věřící, tak u každého toho čísla ještě máme takovou nějakou, já nevím, jako, jak to mám nazvat, nějakou jako obecnou veličinu, rodina, pravda, čest, slib, život, vděk, úcta, víra a tak dále. A navíc vy si tady, takže to jako chtějí tak trošku jako to profánější nebo tak zobecnit, aby to nebylo jako, že jsou jenom ti jak se říká u nás, ti černoprdelníci, jo? A takže tak, a vy si u každého ještě můžete pustit přes QR kód básničku od paní Vrbecké, ty napsala v 97. a ty recituje páter Ladislav Novák. Přiznám se, že jsem to neučinila, ale nějaký moment překvapení. Takže si můžete pustit básničku a vylezete na kopec. Tak. Jiný strom a vlastně můj skutečně jako oblíbený, a tím se ale zase vracíme, což je to tak hold, vracíme se zase k Santinimu, tak je podle mě moc hezká pískovcová socha neznámého autora. Je to sedící Kristus trpitel, bylo to vlastně postaveno v roce 1765 na počest opata, který přišel po Vejmluvovi, jeho jméno si nepamatuju a vy byste si ho taky nepamatovali, tak to je asi jedno. Je tam vlastně nápis v latině a vzadu v češtině, ve staré češtině, vlastně a nechtě tobě vlastně sláva a čest Ježíši korunovaný spíny strny, jo, takže to si myslím, že je velice zdařilá socha. Ten sedící Kristus není tak obvyklý, většinou je stojící, ale souvisí to s pašijemi a najdete sochy po české krajině sedícího Krista, ale setkáváme se s tím méně. Tak a skoro vlastně už, ne, ještě ne, na konci, je můj oblíbený pomník neznámému zajíci. Je to kousek od Bystřice nad Pernštejnem a autorem je spolek, on má takovou zkratku, to jsou ty písmenka tam dole, jo, ale jmenuje se to první evropský neregistrovaný, nevládní, nezávislý, dobrovolný, vzájemně prospěšný občanský kruh, přátel restaurací a tvorby nových památek se sídlem v Brně. Byli to 4 autoři. A vlastně hlavní postavou byl Miroslav Sony Halas, ale já nevím, jestli je známý vám, byl to takový brněnský performer, já jsem ho znala, už jako dítě jsem se ho bála, protože to byl fousatý zarostlý člověk s kárkou, který vypadal jako bezdomovec, protože neustále vozil nějaké artefakty, ale byl to konceptuální umělec a protože on a jeho kolegové tady měli chalupu, tak vytvořili tady ten pomník neznámému zajíci, ale ono to tak vypadá, jako že je to úplně mimo, nebo že to je nějaká jako legrace. Nicméně na Vysočině my máme spoustu takových podobných pomníků. Máme tam pomník posledního vlka, kterého zastřelil nějaký myslivec a on se jmenoval myslím nějaký Marzok a právě tady ten myslivec. A ten spolek, tady ten spolek, jehož jméno už říkat nebudu, tak právě ten, oni vlastně, jejich první akce byla, že tady ten pomník neznámého vlku ozdobili a dali tam takové 2 cedule. Dali tam ještě pomník myslivci střelci a potom pomník staré myslivecké, což byla prý jeho manželka, jo, ale nebyla to stará myslivcová, byla to stará myslivecká, jo. Pak tam máme ještě třeba pomník 3 srnců, které střelil hrabě Mitrovský v jednom dni. A to je skutečné, to není ten spolek, jo? To je jako vážná věc. A máme ještě třeba pomník Krejčího usmíkaného Švédy za 30-leté války. Takže ten spolek potom vlastně poslední akci, co měl, tak v roce 2007 udělal na kopci Kamenice pomník Karafiátovým broučkům, protože Jan Karafiát působil v Jímramově, což je kousíček vlastně od nás, takže broučci, takže ti tam mají také pomník. Tak, jdeme úplně do závěru, na závěr. Tak, v naší vesnici, na jejím kraji, v létě vznikla vlastně galerie, je to taková gerila galerie, protože právě členové té zbožné rodiny Tredlerových si tady postavili nástěnku, v které asi chtěli si dát tam cedulky, že budou prodávat brambory, popřípadě to měla být možná vývěska KDU-ČSL nebo něco takového. Ale protože se tam nic nedělo, tak jedna obyvatelka vlastně této vesnice využila tu prázdnou plochu a založila si galerii Finestrino, protože to znamená okénko a jak vidíte, tak postupně tam vlastně začala dávat různé instalace origami. Proběhlo několik vernisáží, kdy vlastně máme tam jednu lidskou členku a občas se přidá i toulavá kočka, ale lidská členka, no nezúčastnila se vlastně všech. Takže to jsou vlastně vernisáže. takové zatím malé, jenom za účasti jednoho lidského vlastně návštěvníka a po případě jednoho zvířecího. A já na úplný závěr vlastně odtajním galeristku a autorku v jedné osobě a vlastně jedinou návštěvnicí těch vernisáží je moje maminka. Takže tohle je galerie Finestrino, tím vádem to berte jako pozvánku na Vysočinu, hlavně do Radňovic a okolí. A děkuji vám tímto za pozornost a tady vlastně mám ještě tu literaturu knih, které možná kolegové environmentalisté znají lépe než já. Díky. Nevím, jestli k tomuto jsou nějaké komentáře nebo poznámky, ale... Děkuji paní doktorce za přednášku, která mimo jiné nepřímo exponovala to, na co se někdy ve filozofii a estetice zapomíná, a to je kategorie humoru. A... To nám tady chybí kolega Josl, ale to nevadí. Otvírám tímto diskuzi a už vidím první dotazy, takže Ondřej, Démon, kolegyně Komanická, ano, výborně, registruji se, tak pojďme na to. Já děkuju, bylo to moc vtipný, já nemám dotaz, já mám jenom poznámky, já jsem trochu znám, jako a znám několik těch Olšakových a jako já se snažím jako zdržet estetických slůvů, ale ten rak v tom račině je opravdu nejhnusný. Děkuji. Největší, je to tam opravdu posetý, je to skutečně, každý tý vsi v tomhle okolí, největší je podle mě jelen ve Slavě. Je tam samozřejmě, jako všechno. Ale za Havlíčkovým Brodem je takový klášter Pohled, se jmenuje, a tam je taky samozřejmě jedna z těch soch, ale tam je to takhle jako trošku v údolí u vody. A ta socha je to takový jako totemní mojitní, jako hlava orla, nebo takový nějaký gryf, nebo něco takového, jak to pamatuju. A tam, protože tam vrchol, tak už to je omšelý, že to porůstá ze spoda tím mechem. To není tak ošklivý. Jo, je to. Tak to bylo fajn, kdyby to všechno nějak oborostlo. Že to může zaniknout pocit, že ta příroda... Tak jako ta vaše hora vystoupila, tak ty jeho... Je to beton, no. Ale poroste to. Je to napřed ještě takovým jako lepidlo, no. Takovým nákerem. Na něm. Ale to je naděje plné, to je naděje plné. Já totiž musím říct, že nakonec, když jsem zjišťovala tu anabázi té naší křížové cesty, tam té A4 zalaminovaná, tak vlastně, když jsem mluvila s tím kovářem, s tím upracovaným mužem, tak to ve mně vlastně zbuzovalo trochu až nějaké takovéto dojetí, jo? Proti tomu betonovému hnusu. No. Jo? Čili když si to tak představím, jak on to tak myslí, on to asi ten výtvarník taky myslí dobře, ale... No spíš jde o to financování, mě přijde, že jako je to, že s tím vždy jde na jednu ruku v nějakém mlení kraje. Jasně, to tak asi bude, to jsem ani nechtěla nějak zjišťovat. Dobře, děkuju. Další otázek? No, já jak jsem mluvila o antiním a plánu Zelené hory, jak tam zmiňuje, že se jedná o spojení vlastně Merkura a Venuše, to je řecký Hermes a Afrodite a vlastně ta postava Herna Prodita, zhodou okolností jsem měl, myslím, před dvěma lety o tom tady přednášku, tak je, představuje, no jednak je to důležitě alchymický symbol, no. Ale propojení mužského a ženského principu. Hmm. Takže... Je to tam a funguje to, proto vlastně si myslím, že je to tam ještě ta gotika, že jako ty symboly a tak dále. To je hermetismus, no, to přesně, no, jo, takže přesně tak, děkuju, určitě, jo, takže to je jako velký. Mě napadá jenom navazat, že vlastně i ty symboly, nebo řekněme ty entity hora, voda, strom, bychom taky mohli vztáhnout k mužským a ženským archetypům, určitě, případně, ale to je jenom jako drobný dovětek v návaznosti na to. To můžeme vždycky, a to je na to vlastně pěkný, že můžeme vždycky. Jo, můžeme vždycky. Kolegyně Komanická, ano, myslím. Já jsem teda těž jsem na nevěděla, jak to mám čítat, jo, ale samozřejmě, že potom to byla vůbec celá, že ta přednáška byla nějaká performance pro mě, takže děkuji za to, ale performance a čo, one woman show, nevím, jak by jsem to teda označila, ale s Spomenula som si, máme teda takého v Košiciach, on je v podstate víťaz ocenil Oskara Čepana, čiže také najprestížnejšie ocenenie, ako je u vás pre súčasné umenie. Pána Chalupického? Áno, áno, získal tú cenu Jindřicha Chalupického. Erik Sikora, ktorý práve vlastne sa pohybuje teda v týchto priestoroch a ako veľmi zaujímavé to komentuje, ako taký postkonceptuálny umelec. A spomenula som si vlastne na tiež taký jeden jeho projekt, teda si myslím to, neviem, čo úplne presne to rozprávať, ale v podstate išlo tam niečo podobné, ako ten pán, čo si teda prepracoval súkromnú cestu. A ona sa stala taká horšia vec, a to teda, že on zistil nejakým spôsobom, že v Dome svätej Alžbety, hej, čo je vlastne akože gotická katedrála v Košiciach, že tam sa vlastne z nejakého dôvodu na mieste, teda kde bol nejaký obraz, vlastne ocitla takáto nejaká reprodukcia, nešťastná, neviem, či treba príklad, myslím si, aj on, že bol načas teda ten obraz a niekde na nejakej výstave, to je jedno, hej, ale ocitla sa tam teda takáto reprodukcia, ktorú on samozrejme ako vytvárnik pozorným okom vlastne vyhodnotil teda, že tiež to bolo tak nejak veľmi nešťastne vlastne napotené. Čiže on si to nejako apropriovala, tiež si to vlastne odfotil, teda ukázala na to obrovské rozostrenie nešťastné, na tie pixely a on potom vlastne s tým išiel ešte trošku ďalej, on vlastne vyrobil také magnetky, ako suveníry vlastne v tom čase Košice, v čase takého veľkého vlastne projektu Mesto kultúry, áno, že? Áno, Európske mesto kultúry, to bolo v roce 2013 a on to vlastne ako vyrobil ako suveníry. My máme tu teda to na tej chladničke, teda ten suvenír. To ako vyzerá to krásne, to úplne rozostrené. A teda vyrobil to vlastne ako takýto objekt, ja myslím, že v rámci toho NHNK to aj rozdávala už niečo podobné. Ale asi mesto už mu nedáva žiadne zakázky, co? No tak on nikdy ani nemal ani ne. Tak už ani nebude. Jasne. To sú vlastne, inéč ako ste sa pýtali na to financovanie, ale to sú vlastne úspešní projekty, grantové. Grantované. Tak. Úspešné projekty. U nás našťastie, neviem čo, našťastie máme fond na podporu umenia, ktorý sa teraz tiež takto nešťastne transformoval, ale u nás naozaj 6 rokov beží v podstate veľmi nezávislé, vlastne veľmi nezávislá schéma, máme samostatnú inštitúciu, kde skutočne rozhoduje Európske množstvo nezávislých komisí a ja som bola 4 roky ako v takej komisii pre vizuálne umenie a u nás sa objavili takéto snahy, napríklad taký, my to máme v dreve, hej, vy to máte v Piestovci, u nás je to v dreve, na Slovensku, hlavne na Severnom Slovensku, teda máme tú drevorezbu nešťastnú, ale tam vlastne, ak sa tí ľudia pokúšali naozaj ako to nejako vygrantovať, tak my sme na to už potom mali iba jednu odpoveď a tá odpoveď bola, že to je grantová schéma pre súčasné umenie a teda toto do tejto grantovej schémy nepatrí, takže oni sa tam potom aj úplne prestali hlásiť. Ale bolo zjavné, že vôbec teda, že to tých ľudí napadlo sa vlastne hlásiť do týchto grantov, bolo jasné, že pravdepodobne tieto granty z ministerstva kultúry alebo iných druhých grantov, možno aj presne z ministerstva pro miestny rozvoj. Áno, niečo také vlastne. Pravdepodobne sa to teda takto rozdielovalo, čiže tí ľudia naozaj, oni sú reálne bez tej podpory finančnej a nie sú to malé peniaze, to by sa nedalo realizovať. Takže. Tak, dobře. Ano. Mám otázka, ale taky jednu reklamu na začátek. Povedená křižová cesta, kraj Břence, Kyjova. Tam je 10 let stará křižová cesta. Znám. A na Rajcově a Kace Zlína, že v Bukovanech. Jasně. To je výborná, tak ta je asi nejlepší u nás v Česku. Dobře, takže Břenec. A tady udělala tak jenom symbolicky, to jsou jenom fakt jako hladké, že jo, kříže a tak. A jistě to není, pardon, náhodou, že Břenec a Kyjov jsou dva estetikové současní, totiž je to vlastně Daniela Blahutková je Břenec a Ondřej Kreitl je Kyjov, tak to je paráda. Ale já to budu říct, protože tam jezdí ten Martin Forman, co tady byl už on je. Kyjova nebo Břenec. Dobře. A otázka. Ale ještě v Semitářově Ometka, že? Jo. Ale to tak já jsem si chtěla, že jste mluvila toho Opata, takže ten řád je tam do dnes, kdy má klášter ve Žďáře. Jak to bylo zrušené za Josefa. A ty stavby existují, jo? Stavby existují, ale mniši tam nejsou, je tam ale i klášterní kostel a jinak vlastně zámek byl vrácen rodině Kinských a teď ti tam jsou, hospodaři operují, mají tam ty kulturní věci, pan Hrab je vlastně syn toho. Původně tam byl Radslav Kinský, teď už je tam ten zemřel, jeho syn Konstantin, který se už narodil ve Francii, ale česky tak nějak teda mluví. A starají se o to, mají tam ty kulturní... To byli cisterciáci. Oni vznikli, tam to založili 1200... asi 50, zhruba ve 13. století. A je zajímavé, že opat Vejmluva, než zemřel, tak se chystal, že pojede do toho kláštera, a měl je do kláštera Cito. To Cito je to, že jo, proto jsou cisterciáci, cistercium latinsky, je francouzské město Cito, ale už kvůli zdraví, prostě dřív umřel, potom už se tam nedostal, ale měl tam jet, protože žďárský klášter tehdy slavil 500 let vzniku a je dochovaný latinský text v tom klášteře právě ze začátku od kronikáře, který si říkal Jindřich Řezbář. On totiž udělal lavice v tom původním klášteře, nebo kostele vyřezal dřevěné lavice. On tam říkal jako pokání, nevíme, co udělal a tak dál. Je to velice emotivní text, kde on mluví o tom, jak tam sužoval ty mnichy, co tam přišli. Vlastně žďár je od slova žďářit, ždířit, vykácet, takže stromy. Oni měli problémy. Měli hlad, byla jim zima a divá zvěř je napadala. Jo? To tam on píše dost sugestivně, jak to tam bylo hrozný. Jo? Jako tehdy, když tam přišli ti mniši. Tam prostě ještě říká, jako o té zvěři, tam mluví, jako že nás sužují démoni, ale myslel ty zvířata. Hrozně se toho báli, jo? Bylo to hrozně, muselo to být jako hrozný. Jo? A potom ten klášter zrušil Josef II. Už, jo. No. A potom potřebuje otázečka. To tady možná spíš ví víc kolega. Jenom technickou, ten klášter vlastně přestal fungovat v 15. století a byl obnovován z velehradu. Během doby 30. války opát Kajkuta z velehradsky to panství vykoupil, tak to bylo všechno různým způsobem zastavené a byla tam hodně problematická obnova v polovině 17. století. A ta druhá krajová opata Vejmluvy je potom relativně krátká toho největšího rozvoje a fungování. Pak tam byly velké spory v rámci české cisterciánské provincie v polovině 17. století, protože spousta těch opat tvý na Zbraslavi v Sedlici byla těžce poškozená, zadlužená a ty výkupy přetáhly zhruba 50 no, se velice dlouho. A sice cisterciáci nemají majetkové společenství, tak mniši z Velehradu měli dost animozitu vůči používání prostředků z velehradských panství vůči zrovna tomu klášteru. Jo, dobrý, tak jo. Ten Olšovský, ten vytvrdný? Olšijak, polský, Olšijak. Ale on je autodidakt nebo má vzdělání? Vzdělání má. Takže střední minimálně má střední. Jako určitě. Ne, on může být klidně vysokou, že jo? To je jedno, že jo? Je vystudovaný, určitě. Jo, tak. Dobře. Já ještě jenom takovou spíš jako na odlehčení na závěr, tak kolem včera přednáška si všichni pobavila. Děkuji. Jenom mě evokovalo ve mně ten pomník tomu neznámému zajíci, by mohl být doplněn říkankou Karla Plíhala, jestli ji znáte. Řekni. Pod kola běhl mi zajíc, nevadí, stejně měl a jíc. Tak. Lepší závěr diskuze jsme si nemohli přát. Kolega je můj spolužák z naší estetiky brněnské, musím to říct. To hned poznáte, mluví řečí vázanou, přesně tak. Děkuji vám. Tak jo, ještě jednou děkujeme.